بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اقرأ بسم ربك الذي خلق. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا. اقرأ وربك الأكرم پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے. الذي علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا. كلا ان الانسان ليطغى مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے. ارآہ استغنا جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے. ان الى ربك الرجعا کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ارأيت الذي ينهى بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے. عبدا اذا صلى یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے. ارأيت ان كان على الهدى بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو. او امر بالتقوى یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا. ارأيت ان كذب وتولى اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا. الم يعلم بان الله يرى کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصيه دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. ناصيه كاذبه خاطئه یعنی اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال. فليدع ناديه تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے. سندع الزبانيه ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے. كلا لا تطعه واسجد واقترب دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا.